nie doskwiera, nie przeszkadza na spacerach. Nie dostarcza myśli złych na drodze z Majorki do nowych tych. Ptaku, ptaku, gadający, duszę weź na modlitwy radne i swobodniej w niebo nieś majową hosannę. Ptaku, ptaku polujący, duszę weź na myśliwskie loty. Lepiej ci się uda, żeś wśród ptasiej i hołoty. Trzy piosenki z muzyką Adama Sławińskiego. Do słów Agnieszki Osieckiej oczywiście. Jeszcze zima, Maryla Radowicz i Ali Babki. No i potem Skaldowie dwukrotnie. O przydatności duszy w życiu ptasim i piosenka o życiu ptasim. Wszystkie utwory z 1968 roku. Inna płyta teraz, proszę Państwa. Na okładce takie oto słowa. Nic nie zapowiadało, że to będzie taki wyjątkowy dzień, po prostu koncert. 9 dzień marca. Dwa dni wcześniej minęło 5 lat od śmierci Agnieszki Osieckiej. A to słowa Marka Niedźwieckiego z okładki płyty, pamiętnej płyty nagranej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez zespół. Raz, dwa, trzy. Ciężka od krwi. będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy. Za noc, za dzień doczekasz się w stanie świt. Tam, gdzie tylko był dym, kwiatem zabliźni się wojny ślad róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego? Pan, panie wędrowny, nastał ten dzień niewymowny.

9 marca 2002 roku. I jeszcze raz cytat z okładki płyty. Piosenki Agnieszki w studiu jej imienia zawsze brzmią fantastycznie. Agnieszka przysiadła pewnie na jednym z krzeseł i zasłuchała się na pewno, bo było w czym. Takich rockowych wersji swoich piosenek pewnie nigdy wcześniej nie słyszała. Marek Niedźwiecki, który zapowiadał tamten koncert, tak napisał na okładce płyty. Płyty, która wraca co jakiś czas w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Przypomnę Państwu, Nim wstanie dzień, ballada z filmu Prawo i Pięść, muzyka Krzysztof Komeda, Oczy tej małej, muzyka Zygmunt Konieczny, Czy te oczy mogą kłamać, muzyka Jan Pietrzak, Uciekaj moje serce z serialu telewizyjnego Jan Serce, muzyka Seweryn Krajewski i Wielka Woda, muzyka Katarzyna Gertner. To piosenki do słów Agnieszki Osieckiej wykonane przez zespół Raz, Dwa, Trzy na pamiętnym koncercie w 2002 roku. A potem trafiły na szczęście na płytę, do której dzięki temu możemy wracać. Czy te oczy mogą kłamać, piosenki Agnieszki Osieckiej. I jeszcze trzy przed nami, to teraz się już pożegnamy. O czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, jak zawsze, w trójce, co tydzień. A te trzy to będzie ocean niespokojny, jeden z tych sześciu oceanów z piosenkami Agnieszki Osieckiej. 68 rok znowu, Hej Hanno, muzyka Katarzyna Gertner, śpiewa Tadeusz Woźniak. Potem Jakżeś nie stała, muzyka Seweryn Krajewski, śpiewa Wojciech Waglewski, gra Mateusz Pospieszalski, rok 2012. I Konie z muzyką Włodzimierza Wysockiego, Maryla Radowicz zaśpiewa utwór z 79 roku. I tak zakończy się nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Proszę zostać z trójką jeszcze raz. W imieniu Grzegorza Zembrowskiego zapraszam na Mikrokosmos od czwartej, a my słyszymy się w trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu pięknie. Do usłyszenia. A ja mam dziewczynę po słowackiej stronie. Wejdę na wyżynę i zawołam do niej. Hej, Hanno! Przez góry mielone, przez lasy zielone, tak zawołam do niej. Hej, Hanno! Spytaj, czy mnie chowa w pamięci kuferku dziewczyna ma. Hej, Hanno, kochaj mnie, wietrze biej, zimę tę. Jeszcze dobra Zanna po słowackiej stronie. Już tam moja panna siada w cztery konie. Hej, Hanno! Przez wysokie śniegi, nieruchome rzeki, ja do ciebie wołam. Hej, Hanno! Hej, Hanno, usłysz mnie, wietrze biej w siwej mgle. Spłyną moje słowa słowacką bystrzycą, a może je ptaki na skrzydła pochwycą, zaniosą jej, przyniosą jej. Jakżeś nie stała w niekochaniu, jakże niemiłość twoja krucha. Ile powitań w pożegnaniu, jak dobrze słyszysz, gdy nie słuchasz. Nie słuchasz. Zaśnij, że zaśnij, pora późna. Nagi serdeczny diabeł stróż, tym się od innych on odróżnia, że dźwiga w pysku bukiet róż. Nie słuchasz, nie słuchasz, nie słuchasz, nie słuchasz. Zwolna opadasz na posłanie, noc już nadchodzi z niedaleka. Tak zasypiają ci kochani, co dobrze wiedzą, że ktoś czeka. Ktoś czeka. Czarne konie, czarne wichry dwa unoszą mnie, unoszą. Nie chcą wody pić, pojadło mnie, nie proszą. Czy powietrza tak mi mało? Czy mnie piekło zawołało, że pomykam jak na skrzydłach wilki płosząc? Dajcie pożyć, konie, dajcie, dajcie dożyć. Konie, na cóż bracia nam

noc na wichurze wystać. To nią wody by dać, śpiew dośpiewać i trwać. Jeszcze dzień, jeszcze noc.